شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوبی و مهربونی. بچه‌های عزیزم سلام، سلام به روی ماهتون. گلای قشنگم، یه سوال: شما مهمونی رفتن بیشتر دوست دارین یا اینکه مهمون به خونتون بیاد؟ هر دو رو دوست دارین؟ آفرین آفرین. آقای حلزون قصه ما دوست داره به خونش مهمون بیاد، اما یه مشکلی وجود داره. میخواین بدونین آقای حلزون چجوری این مشکل رو حل میکنه؟ بله؟ خیلی خوب، پس لازمه چی کار بکنیم؟ به قصه گوش بدین. آفرین. هر کاری راهی داره اسم قصه امشبمونه. چند روزی میشد که دریا آروم بود و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده بود. آقای حلزون با بی‌حوصلگی توی لونه صدفش نشسته بود که در زدن. آقای حلزون گفت: کیه در میزنه؟ کسی که پشت در بود با صدای بلند گفت: من ماهی پستچی هستم. آقای حلزون، شما دعوت نامه دارین. حلزون با خوشحالی از خونش بیرون اومد و دعوت نامه را از پستچی گرفت. آقای حلزون فردا به مهمانی بزرگی دعوت شده بود. اون شب آقای حلزون به امید مهمونی فردا خوابید و صبح زودتر از همیشه بیدار شد تا خودشو برای مهمونی آماده کنه. بله بچه ها، طولی نکشید که آقای حلزون تمیز و مرتب به طرف مهمونی بزرگ به راه افتاد. اون روز همه دوستای آقای حلزون به مهمونی اومده بودن. ماهی‌های سرخ، اسب آبی، حتی خرچنگ بداخلاق هم به مهمونی اومده بود. در مهمونی اونقدر به همه مهمونا خوش گذشت که موقع خداحافظی اسب آبی گفت: دوستان، من یه پیشنهاد دارم. نظرتون چیه هر چند وقت یک بار مثل امروز خونه یکی از دوستان دور هم جمع بشیم و همدیگر رو ببینیم؟ همه مهمونا به جز آقای حلزون از پیشنهاد اسب آبی خوششون اومد. اما آقای حلزون با خودش فکر کرد: همه دوستان خونه بزرگ و خوبی دارن، اونا میتونن همه رو به خونهشون دعوت کنن، اما من چی کار کنم؟ من که خونه صدفیم خیلی کوچیکه و همیشه رو پشتمه، چطوری دوستامو به خونم دعوت کنم؟ بله بچه ها، اون روز گذشت، اما حلزون هنوز به این فکر میکرد که چرا خونهش اینقدر کوچیکه که نمیتونه دوستاش رو برای مهمونی دعوت کنه. حلزون خیلی ناراحت بود و دیگه خونه صدفیشو دوست نداشت. برای همین تصمیم گرفت کنار صخره‌های سنگی بره، خونه صدفیشو بشکنه و از بدنش جدا کنه. بعد هم مثل بقیه دوستاش بگرده دنبال یه خونه جدید. وقتی حلزون کنار صخره‌های سنگی رسید، لاک‌پشت دانا رو دید. لاک‌پشت به حلزون گفت: به آقای حلزون، خیلی وقت بود این طرف ها نیومده بودی. حلزون به لاک‌پشت سلام کرد و گفت: بله، امروز اومدم تا خونه صدفیمو با سنگ بشکنم و برای همیشه از دستش راحت بشم. لاک‌پشت با تعجب گفت: ای وای، این چه کاریه؟ حلزون گفت: آخه لاک‌پشت دانا، تو نمیدونی این خونه چقدر منو اذیت میکنه. لاک‌پشت خندید و گفت: آقای حلزون، خوب به من نگاه کن. خونه منم مثل تو روی پشتمه، همیشه همراهمه. هیچ میدونی اگه این خونه لاکی نبود ممکن بود من الان زنده نباشم؟ همین چند دقیقه پیش ماهی بزرگ اینجا بود که اگه توی خونه لاکیم مخفی نشده بودم، ناهار امروز اون ماهی بزرگ می شدم. آقای حلزون ترسید و به اطراف نگاه کرد. لاکپوش گفت: نگران نباش، اون ماهی بزرگ وقتی از خوردن من ناامید شد از اینجا رفت. اگه بخوای میتونی خونه صدفی تو بشکنی، اما اینو بدون، هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه. خونه صدفی تو رو از گرما و سرما محافظت میکنه، مثل سنگ سخته و هیچ کس نمیتونه به تو آسیبی بزنه. بچه ها، آقای حلزون که انگاری تازه خوبی های خونه صدفیشو فهمیده بود گفت: راست میگی لاک پشت دانا، چه خوب شد تو رو دیدم، ولی آخه میدونی من یه مشکل بزرگ دارم. حلزون همه ماجرای مهمونی و کوچیک بودن خونش رو برای لاکپشت تعریف کرد. لاکپشت دانا هم فکر کرد و فکر کرد تا راه حل خوبی پیدا کرد. لاکپشت دانا گفت: تو میخوای دوستاتو به مهمونی دعوت کنی، اما خونت کوچیکه. خب هر کاری راهی داره، حتما که لازم نیست دوستاتو به خونت دعوت کنی. من توی همین صخره‌ها غاری میشناسم بزرگ و زیبا، میتونی دوستاتو برای مهمونی به اون غار دعوت کنی. آقای حلزون با خوشحالی گفت: چه فکر خوبی، برای همینی که به شما میگن لاک پشت دانا. بله بچه ها، آقای حلزون حالا هم میتونست دوستاشو برای مهمونی دعوت کنه، هم خونه صدفیشو سالم نگه داره. بله عزیزای من، دیدین آقای حلزون عاقبت راه حل مشکلشو پیدا کرد. آخه هر کاری راهی داره، شما میدونین چطور باید اون راه رو پیدا کرد. با خوب فکر کردن و کمک گرفتن از کسایی که دانا هستن، مثل پدر و مادر. امیدوارم امشب خوابای قشنگی ببینین، مثل خودتون که مثل گلها زیبایی. شبتون بخیر گلهای نازم.